जैसी मुस्कान तेरी तू बनेगा पहचान मेरी फूल जैसी मुस्कान तेरी तू बनेगा पहचान मेरी अंबर के तारों को धरती पे लाना है राजा इस दुनिया का बनके चलना सीखा है माँ तेरा नाम आया जब खोली ये जुबान ये मेरी जिंदगी है तेरी पूजा के लिए जलते ही रहेंगे तेरी ममता के दिए अब तो लगा ले मुझको गले तू मुझको छुपा ले हाँ चल तले तू